الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله برزان با نجني ججني رمضان كين ان شاء الله فرمن لخدمت انا ركنوا ادين بيدن لدلا نيتي دور كاد نجي سنتي ججني رمضان يعني بجماعه وخا الله اكبر دعاي وين نجمان دابست حوت الله اكبر كين يعني حوت جار لين سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الله اكبر يا كين تزبر زكينو ثانيا لقبل نجي بياني أو أي فرقة كاتي لركاتي دوما هلا سينو بين جهر الله أكبركين بين الله أكبركين يتر الحمد سورة يا خوانينو دعاي ركوع وسجود وتحيات خوانينو صلاة دينوا خوي جورا لهم ولا يكماني قبول كاو موفق بن إن شاء الله ريك بوسن فالبن بيك والرحمة إخواتنا ليه أجر يك الله أكبر ليه تيك شو زاي كريا كميكر هجلا مشيدة كنا قولا شنك السنة نجي فيها بتعلنا بيته وعيبيني الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. آمد أبواني نيجي ججني بر بركة رمضان، صلاة ورحمة وبركات خابر جب سرتانا، طاعة عبادتي مانجي بر بركة رمضان تان قبول بيت لخواي ميربان داوا أكم لتاوان و هلو فلکان من خوش بودید و خواهی پروردگار ام ملتا رحمی فکر دبین و برکات و رحماتی خوی رزان بی بسر ماناو لیشمانی نگریتا و آماد بوانی برس نیش خوینان رجوانانی دوینیو دموالاکانی امرو با امری خواهی پروردگار ایما خونیکی یک منگی شروع فرمان بینی لعبادتو لبخشینو لکاری چاکو لقصی خیر دا و امرو دوائی او سی روژا خواه خلاتی کردوین بروژی ججنو بنویجی ججن وک جائزه وک سپاسو خلات کردنک با ایما لعاستی او خلات دابین ولعاستي او مهام مداب و او خلت روب ريق مانجي كبيني من با بخيرائي شحنك و چارجك ايدان بزي باوكو لانسك من ورگرت به بمان گینه با جشنی قربانو جشنی قربانی جوزگی دو هم بید با باقی مانگا کانی تر برزان خوای پروردگار هر عبادت یکی دانا و لسر مروف الا حکمت و فلسفه یکی تیایا بزانن فلسفه نیجی پینش فرزو تراویح که ایوام رمزانا بردوان بون لسری خوای پروردگار بوم بست یک دایناوا للايك دفرمي أقيم الصلاة لذكري نشكن يادي منكن كواتا نش يادا للايك ترفرمي إن الصلاة تنى عن الفحشاء والمنكر نش خاونا كيدا باريزي لشتي بيس ولشتي خراب لهمو قسو كاركي بيس ولهمو قسو كاركي خراب كواتا توي بريس كوكسر بازيكي مشق كردو نیجی باشد کرد اوه خود بپارزی لشتی خراب لقصه خراب لشتی پیس لقصه پیس اگر واد کرد نیجکت برهمی های و هبوه زکات با زکات وره گیره لو کسانی مالیان های قد افلح من زکاها اوه مالی پا کردوا درونی پا کردوا اوه زکاتی سر فتره دا درونی پا کردوا لرزیلی و لرشدی هاوکاری آبوری گلکی و اندام هجارکانی نتوکی نخوشکان نخستخانه هیواو شونکانی تر داماوان پسوکاری پیشمرگو شهیدان دراوسیکان باو زکات توبوی با هندرو با پاونریک بواوی گلکه من برگی او نعمتی و خیران بگری كواتا فلسفه زكاتيش تسكيو باكر نوي درونا لوشتاني كإنسان بشكولا كنوا رجو بو خواهي قورا برسيوتينو مانكا إشي چيه بوا لعلكم تتقون بلقو ببواني رجووا ايوه ببن خاواني تقوى تقوى لوقايو لتقويو هاتو يعني پاريز غاري كردن شوان كسيك لحيمي آسن اکاد بکاره با شتکی بده سوی پیلن واقعه ایمش بم روجوه خومن ده پاریزین لوشتانه حیابرو لکدار کرو و مالویران کری دنیا و قیامتن کواته فلسفه روجوه کمان پرسیتی تینیتی نیه بلکو بون بمتقیو هاوگرتنی صفتی تقوایه جا اگر تو توی برز برای برزم خوشکی برزم بوی بخواهنی تقوا لدوای رمضان پیتا و دیار بو یقین دا بیر روشوکت قبول بوا بلام اگر وا نبوی هل لیر و پیتا لیم روشوکت ور نگیراو حج بو خلقر را بو مالی خوا پار سرفکا زحمتی ابیر لیشهدو منافع لهم و یذکر اسم الله بووی منفعتی اندس کوی تجارت و بازرگانی و بو یادی خوا کردن و بو یکتر ناسین گلی کرد استا نینر من که امسال چه بو حج با آلای کردوسانو با فرمی که تایبتی لو پستکی که لبری آنایا لوی بخلق لین ایمه کردین ایمه گلیکین ایمه همت من برزا 50 میلیون دولت من نیا ایمه نوی صلاح دینکین که برا گوری ایوه بو که خود سی رزگار کرد ایمه خواهنی عبدالکریمی مدرسو ملاین و تشیو ایمه خواهنی صلاح الدين ابن صلاح شعر الزوري ابن أسير كانوا ابن خلا كانوا ديان كلا عالمي جورتين بويا همو يشغل يما أذان عبادتك أي قبول يا قبولني أجر فلسفي أو عبادته بمعنى ودركوا لماذا لبازارة لفرمان جدا لكردايتيا لمسلمانيتيا لا ناو باخو بيستانا لعلاقات منا معناه واي عبادتك كمان ورقيراوه وانبو اتر اود النيابة ورنقيراوه برزنبوتاوه برزان خالدوهم خواه فرمي انما المؤمنون اخوة ايمان داران برايكم ايمان كرد همو برايكين براي انسانيكين همو من انسانين انسانيتك امركابة برا همو مسلمانين رزمه يبو كما عين زاوش تكاني ترى أو أناش برمان لإنسانيته ولا نتوايتها أو مالمان فيك ودجين بلام زورينا باسكم زورينا براي إسلامين براي مسلمان يكتريشين أو دو سهم براي نتواي زمان يكترين يك زمانو يك نتوى يك أو خاكون اجتمان من هي كعتا إما شن فاكتاية كي قولة كوما نكعتوا بو توكميو براي بو أبي بو أبي خلاب بين لقل يكتريا إما يكرت لقش كارا ساعتكانا با ديمقراسيا إما ما ملايا لقلها كردوين دجمنان با يكو انفاليان كردوين با يكو كيميا بارانيان كردوين بیک و رایان نه اینو کار رایان فکر دین، بیک و رایان گواستین و باخو بستان کانیم سوتان دینو و رول کانیم زنده بسال کردین. ای باشه بوچی، بو کار خیر کان، بو برایتی، بو عودانی، بو دستگیری، بو گیشتن به عواتو، مافی چاره خونوسین، بو یک ریزو تبانه بین لگال یکتریا. اما لمسگوت ول بازار رایک ریزین، بلام لسیاست و حزبایتیا. جوازي دكرت نيوان من خواج دفرمي واعتصموا بحبل الله جميعا همو دس بكرن بدستي يكوا همو يقريز بن تفرقت انت انا به ولا تنازعوا فتفشلوا بيجمرقا كان او اندي لو سباي داعش وداجر كرانا خمو بيمي انها به دعوة نخمي جبهي خلفي ودعوة عنها ناو ماري كردي عنها ليرا دايكيان خشيان براكانيان باوكيان كسوكاريان اما انا اگر ناو مال توک مده اوان لوه همتیان برسره بیتوا بای من لم روشت پیروزه دا ولم شوهن پیروزه دا ولم مقام برزه دا دنگی خوم لمحرابی مزگود دخم پاو دنگی انجومنی آشتی پارزگای حلبجا کدوینه بلاغه کن خوینده و برس پارزگای حلبجا داوای کدره لین سیاسی کن لبر پرسکن من جلیره و و همو ما مسایانی هریمی کردوسانو هلب جای شهید پایتختی آشتی دعوه کن لین لو برایانه واز بینن لشری نفس واز بینن لمن منو توتو نزیک بنوا آشت بنوا و صلح و خیر آشت بنوا باشه برایتی باشه تاکی ام ملتا بنهامتیو بنداریو بکلولی کروری هبروه بوی لیره و بتعبتی دولانی گوره کنیزاعیان دیاره برز مسعود برزانی و برز نوشیروان مصطفى او دولا او دو کسا او دو سره دعوان لیکم بیانه پیشوا لبر خاطری خوا پاشان لبر خاطری پیش مرگ کانو خیلی شهیدانو دای کجگر سوتاو کانو منالحاتی کوتو کانو واز بینن بین پیش و صلح کن برایتی بکن در هر لیره و دعوه کم لکه دکتور یوسفی برس که ما فی شرعی خواهیتی سرکی پرلمان بی که خدر یکی بران برکرا بلان دعوه نیه کم وک کره هجاریک وک کره کردیک وک دکتور یکی زنکو وک پیار یکی بویر لیزانانه لما فی شخصی خواهی تنازل بکه لبر خواه و ملت بله من و تنازلم کرد با ملت لوازیت نگفته بی دنیای کم خواه عزتی دنیا قیامت ذاتی من تواضع علی الله رفعه الله با من زنین لبری سیاست و شکست و چی نه حال ملت زورش پر زیه دایکان خوشکانی اما لوانه پنابرن بریگی نه درست اگر با حال بروین بای دعوه کم لهمو لعنه کن دستی برایتی دستی تبایی نزیک بونه و لیکترین نزیک کن عشق ببنه و شیطانی نفسو آرزو بلعنت کن دلی ملت خوش کن دلی ناحزان بتوسین نوا مستکوله یک من بدانه و دمی داگی کرانه عزیزان برزان اگر ایمه براستی نزیک بین لیکتری با جماعاری جلیم اما قسم با جماعاره جماعاری کردوستان اگر ایمه توکمال تبا بین لگل یکتریا براستی بر پرسکانش نتوانن دلتا با مشاعر من کن دلتا با مسیر و چار نوست من کن بلا مگر ایمه بربر بوین هر دست یک من و دست یک یکا بین تیخ من لیک سوان او کهتا شرین الخو من پیکره و دجمنانیش سرکن مال و خون گیان و کرامت و شرف من لکوتایی و تارکه ما سنامشگاری و دعوکاریه که کرد مایا با ایوای برس با سرچم چینو توی زکان یکم دوال سرچم ایوای برس دکم لدوای رمضانیش گرم و گربن لعبادتا لطاعتا لنجمع و جماعتا لبخشین و کاری چاکا کردنا لکاری خرافه و زشت دور بن دوال لعوکانی گلکم دکم ایوه گنجینه گوری ام گلن ایوه من لدست شو همو تشک من لدست در شو گلی واحی قطره نوتینیم لم رجانه بینیم ولاتی دانمارک نوتینیم هولنده نوتینیم فنزویلا لطنیشتیان آیا ولاتی که نوتی زوره نگل پالیان آبه ولاتی که نوت داره شرفیز که رئیسی فنزویلا بو اما املا دوای کردو نوتی باته و تی نوت با دولاره و تی دی دولار معنیه رئیسی فنزویلا خواهن نوت و تی بابا زنم دولار تانیه بس ایوه دوشتی گوره تانه ایوه گوشت تانه گوشت منگا تانه ایوه منگا بدن با ایمه ایوه خواردن بدن با ایمه ایمهش نوت دین با ایوه بیاوی دولاری گرک بلو بینا کاتان ملتا اگر لیه ببره اتوانی تفاهم که اتوانی لسر پی خوی بوسه بایا لسر پی خوطان بوسن لاوکان نوتیش من نبی اجین بس ایوه من نبی تیاجین خوطان پاریزن لوش دانه کوا لکدار تانکن کسایتی تان روخینن بتایبتی مرد سرکرکان مرد سرخوشکرکان جگرو نیرگلا مرد سکسی پیسکان کل انترنتو لشوان پیسکان برو حل دیران اتان بن خوطان لو شتان پاریزن داوال خوشکان و دایکان کچانی گلک مکم خوب پاریزن لحشتک کسایتی و بهاتان دا بزینید پشتو پرداغ بن پابند بن ببریاری خواهر گورهی شهامت با خودتان بسو گرکن دوال دولمن و کاسبکاران و بازگانکان دکم لم نانگار فیر بون معموی درست و حساب چونه دوائی لبازار را شتی اکسپایر شتی خراب گران فروشی با امگله مکن امگله برسیتی ایو زکاتی زورتان دا دستان خوش به مالی هجاران تان آودان کرده بلا ناگاتان لیبه لحرام فروشی لخراب فروشی لخلخلتان دن لکمپانیای خرابیان انا نوهری مکمن داواکارم لزانانی برز اسلام زانانی آینی ابی ایما هوانی پیکا و جیان و برایتی هم گلبین چاوی تیجی هم گلبین بو یکی هم خین نخوان خواسا ایمه بین با بلندگو با جاوازی و دوبرکی زنایان آینی اوی برا گوره بین اوی کاری پیغمبران کن این اریدو الا الاصلاح هم استطاعتو نا بیا ببین با داری دستی هیچ کسی نه ناوکی و نه درکی لسر پی خو من بوسین ملت لدور من خرابیتا و گورکانش دگیو مانکن بلا مگر کسایتی خو من لدست دا خوش من تیاجین و گلکش من تیابین دوال برا پیشمرگکان دکم کورتان برستر بی خور را گرتر بین ایوه سدی زل قرنینی هم گلن لبردم هر رشای توفانی دا گیر کران دا ججم تان پیروز بید تاعتان قبول بید خواب بیوهی بتان جیرتو ناو مالو منالو کسو کارتان لخواهش دواکارم بریندارکان تان شفایان بو بید لشهیدان مقامیان برز بید خوالیان خوش بید خواه صبوری کسو کارتان بدا خواهی گوره پروتگار جزای بخیریان باتوا ام بیانی یکم تلفون لگو ملابانانا لکو باشی پیشنگه بایی کردم پیروز بایی ججنی لیه کردم حوالی ججن چون نیجی ججن بکین باشترین مستقوالا با نودمی داعش او گرم و گره پیشمرگه بو ببرنجی سوره و لو گرمایه دا روشویان گرد باری گرم ببیه میوه ببیه سپلیت ببیه هیچ پیویستیک بگیرفانی خالی دست لسر بله پیتکه اتفن بلان توانیان سری خواهن برس کن ملتکان پاریزن بقصه دجمندر نا برن بید بلکو بل خیرت و همتی پیشمرگه یان لسر دستکان یعنی بایان لیرو پیروز بایان لیکم لیرو دست خوشیان لیکم بایان زکانی پولیس و آسایش و هاتو چور و پاسوان سپاس یوش دکین اگر یوش نبونایا یمن ما نتوانی ام رمضان سی شو سی روش آرام آرام لمزگو تکانا بيينو بروين من علماء من علماء من تابياني زرقوا باقيان بهو قراني بلانو سرود بلانو ذكر بكين خشكانو دايكان من اوه سروري پاش خواب و ایوا گریه تو، باید از خوشیتان لیکم، باید فیروز بایدشون تان لیکم، باید آفرین تان کم. عزیزان، هل لرده؟ آو بلاغی دنیا انجمنی، آشتی بارزگای حلب جد دوباره کم و وقتی با اوتار کم هنم. لاین سیاسی کانی کردستان، وگه اشکرای ما وقتی دور دریجا، کردستان لذتی که چک باست و دایو، دوری و دابرانی لاین سیاسی کان. ناخوکه کانش گشت و تا کنار کانی الکترازانی نیومالی کرد. لایستاد کردستان عراق و ناوچکل بردم گران کاری گور داره. لاین سیاسی کانی کردستانش با پیچوانی پیوستی خوان آگاهوا. تعداد ناخوکه کانیم کوفت دکنوا. بوی ایمل پایتختی آشتی کردستان او. جشن رمضان به وزگی وزگو در فتحی گرند دزانین. بو با خدا چون او آشتوایی ولانانی ناخوکه کان. لمسونگیوا کمیته آشتی در پارسگای حلبجا بارکی خوید زانه پیام شهیدان و قربانیان کیمیابرانی کردستان کورپخنکا و بجما وکانی اولان کوجر زمینانه پژمرگو کسوکاری انفال گرمیان و بادینان چپاکی زکانی شنگال ساخنکا وکانی دریا ایجا بگینید بناوندکانی بریان بویا پیمان وای یک باشترین پاداش تو ججنانه لم سازد آب و خانی شهیدان و قربانیانی شون خونی پج مرگ آشتا و های راست خینای همه لاینا لپینا و پاراستی دستکوت کانی گل کمدا دو رزگرتن لیاساو دامزلا و شرعی کانو بگر خست دویان دست به کج با هم هنگاوانا گفتوگوی جدی کسی کمی لاینا لاینا کانا لپینا و دو زینوی چهار سری راست خینو برخلاف کردنی آشتی و پیکوجی اند. سه حلب جوک پایتختی آشتی و بر پرسیارتی اخلاقی و او مافیا سایه که پارلمانی کردستان پیدا و داو دکات بکریت ویزگی باید گیشتن و کوبو نوی بریاری میجوی چارن استاز نسر گوکوی شهیدان کمیته آشتی پارزگای حلب جو خواه بناو پیروزکان داد لیکم خواه لم گل خوش بی لم مسلمانان خوش بی اصلاح حال من بکی لسر اخلاق و دین دا مزرع من بکی خواه لهمو بلا و آفات من پارزی لمردوکان من خوش بی نخوشتکان من شفا بدی رولکان من پارزی عاقبت من خیر کی خواه هر کسی کشو گرفتی چار سری بکی اوی هاو سری نی هاو سری بدیتی اوی منالی نی منالی بیتی اوی قرزدار خواه قرزی بار کی اوی کشو مالی آیتی چار سری بکی خواه دوی گورکان یک خی خواه ملت کو کی توا لسر مصلحتی دنیا و قیامت خواه لهم بلا وافات من فارزي أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره وكثرة مخافته فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا وسلموا على من ختمت به النبوات والمعجزات كما قال رب الأرض والسماوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اتقوا الله عباد الله فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب وصلوا وسلموا على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أهل الجماعة والجماعات اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا ووحد صفوفنا اللهم إنا نسألك في نحر أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ربنا آمين آمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دو خالي بتشكولا لبيرم تشو بيرم كوتويكم داوا كم لو عائلاني كسكاريان شهيد بوا مردوين زيكيان هيا لم رجال لبر خاطري خوا نوجشن و تعزیه تعزیه نکنوا مال بجینه یل نرن بو سر قبران لپیر جوازی میوانه کان ابن دعای خیر بو مردوکان و شهیدکان یاند کن و منعلکان یان وانی نکن کوا ججن و ناججن یان لیت یک بدن لبر خاطری خوا دای کی برس خوش کی برس باو کی برس برای برس بیگه بخاطری خوا امرو منالی شهیدکا برازای شهیدکا خوشکزای شهیدکا هاوسری دای کی امرو ججن بکن اکری سبینی برون اکری دوای عصر برون بوسر بوری مردوکانتان فاتحای و دعای کی خیران بکن دوهم دعاکاری دعاکم لمناله چاوگرشکان بطرقو دمان خاچان روزا کمان لینا کن بشر با کور نبن با سخد نبن خوانه گناهی منی اشکوش بی دست کن با توقع کردن و گردن آزایی دست خیلی نو دستی یک مازماچین باجنیه تنها توقع کردن سنتا بایلی را کتایی باوتا رکم اینم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.